چې هغه دغه کافر دی چې پر کفر باندې مړ دی، نو زقوم په دوزخ کې یو درخت ده. کیدای شي په خبره پوهیږي الله عز وجل دغه درخته چې د دې طبیعت داسې جوړ دی چې په دوزخ کې نشو او نما کوي، مشرکینو به یو دغه خبره کول، برل ته د ده خبرو ته وګوره، د نبي علیه السلام خبرې دوزخ یې پلاوی دا اور دی، دا رقم ګرم اور دی چې اوسپنه ویلی ډبره سوځي، دا رقم دی، بله پلاوی د زخم درخته پکښې کې ولاړه ده، درخته اور سره کله سره چلیږي. بابانو دا خو د دې دنیا درخته نه ده چې پر مځکه راشنه کیږي، دا د دوزخ لپاره کومه درخته چې د الله جوړه کړې ده چې دوزخیان هلته څکه ځینې وکړي، نو دا هغسې درخته د طبیعته د هغسې جوړ دی. لکه د مثال په طور په دغه کې په اور کې یو ژوندی شی ګزاره نشي کولی، مګر چې پر یو ځای باندې ډېر اور بلسي بلسي بلسي، یو چینجی د سمندر نومي برای په دا اور کې دا چینجی پیدا شي، د دې اوره څه پیدا کیږي، لکه هغه شتي ورستیږي اور چې ډېر عمر وکړي. نو د واورې چینجیان دي، په واورې کې انسان یخ کیږي، د یخه مړ شي پکښې کې، هغه چینجی په هغه واورې کې طبیعت یې دغسې ګرځېدلی دی، هغه کې ګزاره کوي. نو دغه درخته د هلته ده د چا ده؟ د دوزخ. ان بېشکه شجره ته درخته الزقوم د زقوم طعام و دا خوراک دی، الاثیم د غټ ګناهکار د لوی ګناهکار. نو دا درخته څه رقم ده؟ کلمهلی لکه خټبېله د کیلو، یغلی دا جوش کی فی البطون په نسو کې. مهل چې دی دوه رقمه ترجمه سوی دی، تفسیر سوی دی. یو مهل د کیلو خټبېلې ته ویل کېږي، د زیتون کیل چې دی تر هغه ماشین چې وباسي وباسي کښېږدي، نو خو برای یو څه په تل په ګډ وي، نو چې ښه ارام ونیسي برای دا زلال سر ته راشي، هغه خټبېله وخیره یې، هغه یې پای ته ولاړ شي. اوس خو په ماشینانو باندې دی دا رقم سپا کې چې هغه خټبېله یې په اوله ورځ ځینې وباسي، ځینې کښې کې هغه زلال یې را وباسي، هغه چې شل کاله پرته هم خټبېله نه کوي. پخوا خو دا ماشین آلات نه و، نو خو هغه کوټل بیې هغه چې بیې ونښتېژل ونښتېژه، لکه د ټوکر چې ونښتېژه، خو زرې ورسره وځي، هغه زرې بره په پای کې په اوتل شي، خټبېله شي، هغه په شي پسې ډېر مشلي بره دا رقم شي. دا یوه ترجمه ده. مهل ویلي سو سرپو ته هم ویل کېږي، سرپ چې ویلي کې په اور کې دغه ته دې ته هم چې ویل کېږي مهل وایي. نو الله عز وجل دلته وایي، وایي دغه د زقوم درخته چې ده چې ودی ته ورکول کېږي، باره دا رقم سي کل مهل یې دغسې ورته ویلي کړه سي، لکه هغه ویلي سرپ، نو هغه خو یې پلاس سرپ څنګه ګرمې چې ویلي سي، بیا دا خټبېله چې ده د زقوم ده لکه زهر قاتل دغه رقم دی، یا کل مهل دا لکه هغه خټبېله کېله، خټبېله کېله هم دغه رقم خټه دي، لکه هغه سرپ چې ویلي سي هم داسې خټه وګاټه یي. نو کل مهل لکه خټبېله کېل دا طعام لاسم دغه رقم شی دی، یغلی دا جوش کی فی البطون په نسو کې، پر څه رقم جوش؟ که غلی لکه جوش الحمیم د ګرمو اوبو، خوټېدلي اوبه چې اوبه مو رایدلې خوټ کېږي، نو دغه زقوم چې په ده وچشي، وروایه چې د ده ونسته په نس کې داسې جوش کې خوټېږي دا رقم. نو دا خو یو عذاب چې د سړي په نس کې د پلار دغه شی چې خټبېله دی په خپله دونه ګرم دی لکه ویلی سوي سرپ، یا په خپله د مثال په طور دغه زقوم چې دا تریخ دی دغسې خټبېله دی، دا خټبېله چې هلته جوش کړي، نو خټبېله شی خو ژر نه ایشکستی شي په پامې، وګوره چې بیخي ډېره ګرمه نه شي، او وګوره برګر سره دی په څېرې رقم کې نه وي لکه کوبۍ چې وکړي، دغسې دا جوش خو نه کړي، نو په دې کې چې جوش کړي، نو به څونه ګرم حال یې هلته د نس، به څونه ګرم چې دغه خټبېله شی په کښې کې ایشي. نو که غلی لکه جوش کول الحمیم د جوش اوبو، دا خی یوه واقعه سوله چې د دوزخ د پاره دا سوله. خذوه پسې الله عز وجل ملایکو ته ووایي، برای خذو را ونیسئ هودی، را ټینګ یې کړئ، فاعتلو داخل کړئ هودی الی سوای و هغه مابینسته الجحیم د دوزخ، د دوزخ خو دا منځ کې ور واچوئ، ثم بیا صبو توی کی فوق سربیر رأسه پر سر داده، من عذاب دا عذاب سخ الحمیم دا جوش اوبو، دا جوش اوبو عذاب پر سر رو تیک منا پر ککری جوش اوبو رو واچوی، مرش پر پسر جوش اوبو واچو برای وڑی دا غید زنی توی جر پلاسو یا زنی کشکو غچ که دل بارا نگواری کشه ول نگواری، نو دا داغ دا رخی پر سر دا داغ اثیم و گناکار پر سر داغ سی جوش اوبو پر سر بیر پر تیش، نو پلرمانی که ماغ آل دی چې هغه خټبېله کېل رقم شي، هغه زقوم په کښې کې ایش خوټ کېږي، د سر دخوا دغه حال دی. پسې الله عز وجل وایي، وایي نو ورته وبه ویل سي و دې سړي ته چې ذق وڅکه، انکه بېشکه ته انت تخو العزیز تو خزور ور الکریم عزتمن وی اغه دغنو اغه استهزاء د شپد باندې کول کیش دای اغه د دنیا حالت دلی ور پی غور کی چې په دنیا کې خو ته عزیز وی برلاسی وی او ته کریم و عزتمن وی نو ځکه تر ټولو آیاتو ته مشر وی د قران کریم یو آیات نه تا ته غو متوجی و نه تا ته ویل کی دی نه تا په جزن مکلف بلی چې یاره د قران شریف د غل منځونه و دا جن تا ته د ملایان او غان او سپیان کړ دا په ما په څاړه د رزق او تعلیم یافتم زه خو درت به خوونې معجز او کریم نو الله پاک دغه د عزیز او کریم نو الله ته برای نو وسه خره تو خو عزیز کریم یستا باید عزت وشي دا ستا عزت که دایس په خبره پوسی چې دلې پر دې دنیا یو څوک فلغت هو دا جواله سره وجنګ وره دغه دی عزت دی نو دغه استهزاء دغه عزت نه دی خو ذلت دی نو رب العالمین التف دغه سی او رخصن دی استهزاء رقم خو کی چې خو دغه ته خپل دی عزت در پیښه ده خپل د کرامت در پیښه ده چې ځان معزز او مکرم بلی ذوق ویڅک وسې خوان ګوره انک به شک ته انت العزیز تغالبه تغالبه تخزوره وری الکریم تخ عزت من یعنی دی خودت نه عزیز دی نه کریم دی نه زوره ور دی نه عزت من خو الا پاک اغه دنیا حالت تل تور پیات کی ودت ان هذا ما کنتم به تمترون ان بشک هذا دغ عذاب شته سی وسوینه ی دوجه خان طول دوجه خان تعالی برختاب وک دا ما حق و کنتم چته سی واست به فغ سره تمترون تس شک کاوه تیسی ده شک بستر گورتا کتره که با رسول اکرام صدی اللہ علیه و سلم در تا بیانه و چی دسی اور دی دی ماران جی لرمان جی و دی درخت جی دی زقوم التا بی خلق خوریم جی رخشاند ورتا واحد ازی بورتا کتره چی دی و سنگ سر لگی و رو درخت سنگ سر لگی دا سنگ سر وای یا انسان خود جورا چو دستی یا نپس که اجدا بدر چه وقت دی جوانده یا نبیاری سملا بودل آباد بجوانده یا به دملا دخلی اولی دا پا دوار سراتی که تم تورون تیسی شک کوا نو اغا دا شک شیان دا اغا دی وست یقینی سوله وست حق الیقین سو حق الیقین دا اغا دی چه سری پاقشی که ود دریج دا حق الیقین دی او چې دا رقم د لیري ورته ګوري پکښ کې درې د لې خپل نه ورته ګوري هغه نو عین الیقین دی د سترګو یقین دی دی ویني په سترګو دا چې ور داخل وسه د دغه حق الیقین شي چې نه لیدلې او نه پکښ کې درې د لې لکه وس چې اوري دا نو علم الیقین دی دا وس دا نو علم الیقین دی معلومات دې سېقې نه معلومات است خو علم یقین هغه وخت راځي چې ورته وګوري حق الیقین هغه دی چې پکښ و درې د دوه شې جن وس هغه دی حق الیقین څه د شک تیر اسول تر علم الیقین او تر عین الیقین ورتیر سبح حق الیقین کې و درې نو علا دغه ختاب ورته چې ان به شک هذا دا ما هغه دی کنتم چې سواس به په هغه سره تم ترون تاس شک دلته وس یو سوال وری هغه سوال دا وری چې علا پاک وای چې ودی ته دغه د زقوم دغه د درخت څخه دغه خټبېله راکم دا په نسو کې ورواچول سی ورسته وای خذوه فعتلوه دی ونسی ور داخلي کې چې نو دغه زقوم چې دی دا لکه چې در دوزخ در نه وته د مخ ور کول کیږي با خو در دی ورسته وای وسره چنګي ور دوزخ کې ور نه باسي نو دا چې در دوزخ د باندې لا ولاړ لکه چې زقوم مده تور کول کیږي دغه سی په قران کریم کې یو بل ځای آیات کریمه راځي چ الله پاک فرمای په سورۃ واقعه کې وای هاذا نزلهم یوم الدین هاذا دغه د زقوم ورخور اول ودی ته چول وی خوري په دی باندې وچشه د مل مسجد د دې د پورز باندې د قیامت نزل د ملما اغه عزت ویل کیږي چې ملما راسی د اول د واره چې تور ته پیش کې چې اصلي عزت خو غرمه ته جګونه باندې جنو دا اوس په حال چې ودته ته یو چای راوړی کې کورته کشیر دی څه د خوراک نور شنګ شیر دی ته نزول وای یعنی نزول د ملما اغه اول نه اکرام دی اغه اصلي د ملما چې خو یې غرمه ته د یا ماشام ته نو چې الته په صورت واقع کې په نزول تعبیر ځنی اوس چې دا غته زقوم درخته د دې د پاره نزول دی لمړنۍ دی ته په تحفه کې ورکول کیږي دا یو بل ځای دغه دی چې دلته علا پاک چې دا وای دا زقوم دی وخوري جنس کې وخوټی بیا ورته خذوه فعتلوه وسنو د رخت داخل کې دا یو دا دوه دوار ځای څخه دغه خبره معلومیږي چې معنا دا زقوم تر دوه رخت چې شې دی درونه نو تول د مخه دا ودی تور کول کیږي فسې په بل آیت کریمه کې فسورت صافات کې راځره ته وای ثم ان مرجعهم ل الى الجحیم په سورت صافات کې به راځي چې دا زقوم چې وخوري بارونو د دې مرجع و چاته د وجحیم ته د وسنو وجحیم ته راځي کې درې ځه دا سپی دا نو بره علما وایي چې دا درې سره آیات چې وګوري د دې مطلب دا دی چې نو دا درته ژخ د مخ ده ځینې علما دا سوي

و انسان چې دار کم کې زاید امن او سکونی دی چې غم نه په پسې او باغونه وچنی لباسم اگر کم لباسونه دی اغونجه خود سی شاوت ورته کیش نو د شاوت د پې پچیش کېره بل عالمین اگر د شاوت زای وسوي و زو وجنا مش بنه کاورو کو جوړوالی بو کو هم د جنتیانو ته بحور عین په اغسپینو او سترګورو شو زسره دا حور جمع دا حورا دا حورا تکسپینی شزی تاویل کیش دا عین دا عینا جمع دا عینا سترگوری تاویل کیش سترگی غچی با دامی ویدایس غچی با دامی سترگی وی پا یه دنیا کیم خارک فسفت کی کاری نورا بالعالمین دا اغو حور دا بدن او دا سترگو اغا دا غیور لراوار کی جنتی تا چی دا غس شزی بیتا تا در کول کیش اغم پا ناروا نگی وزا و وجنا مجبنی کاورو که همو دیتا منا جورا والگو که هم دی پا چاسر بحورین پا اغا سپینو عین سترگوورو سره پا سپینو سترگوورو شوز سره دوغو سره بی جورا کو دا یه دا شاوت اغا دا پا سوین پس اینو دا خوراک زورت خون پیشیر یدعون فیها بکل فاکهت آمینین یدعون دی برا غشتل کی بلل بکی فیها فداغ جنت کی بکل فاکهت پا آرام واسر ال تا دا موسم نسته چه مثلا اوز دا تو وقت دی دا انگورو ندی دا زردالو ندی یا دا زردالو وقت دی دا انگور ندی نو که دا ایس پا خبر پویجی دی اندوانو دا خچکو ندی چه کم میوا پر کم چم واری حضر پرتا ده بی کل فاکه علا پاک دا کل توری ورسره ذکر کی بی کل فاکه چن فا ار قسم فاکه و میوا سر با دی را غشتل کی اغم سر کم جی آمینین پا داس حال که دی با دیر بی غمیه دا نسته چې بالا جر جر سره ټولوي وخت را دی والا زما شام سمه لا ختم سول الته د کوچو بار غم نسته د سړي سره د تمام غم نسته سره د بل غم نسته په دې دنیا کې چې یو ځای مه لته ولاړ شي بیرته وځو جر کوي شان سره در ټول کې یا دا شی پیسې غواړي بل غواړي کو ټل ته ورسي الله پاک دې به امنینه د اره غم څخه مې وی چې ارڅونه را غواړي غم مې نسته بل ملي نسته چې لا نسته لا یذوقون فیها الموت انسان چې پر داسې ښه ژوند باندې پیښ شي باران و خلک وایي خدای دې یو چند شپې نه لري که دا ښه وسا ژوند دی ی پښتانه وایي برای خدای دې یو چند شپې لري معنی عبدالعباد خو دنیا کې نشته نو یو څو شپې دې اللهتعالی رالره راکړي چې نو کې دوام پر دې نعمت وکړو اول خو یې پلا ګرد عمر د بېغمۍ نه دي که د بېغمۍ ټیم پیښ شم برای د یو چند شپو خواست کې الله پاک دی چې دی هلته د همیش دپاره دي لا یذوقون دوی نه څکي فیها په دغه جنت کې الموت مرګ قلت مرق بيان نسته إلا الموتة الأولى مقر أغا مرق الأولى أغا أول چه دنيا كي دي تسكلي بس أغا مرق يسو بل مرق بيان دي نلري چه بيانجي پردباني مرق راسي جنت أبد الآباد دا پارا زيش كده اسم خبر بها دلياس ووقاهم عذاب الجحيم ووقا أو ساكهم دغا متقان الله پاك ووقع الا ساتهم دغ متقان عذاب د عذاب سخ الجحيم د دوزخ د دوزخ د عذاب سخ اساكي پپايك څنګه ش خبرك فغض لم من ربك الا واذا غرد نعمتون چ وجه چات ور کول کیج و د اوغ ان المتقين سچرا ورن سي تر دغ ز فغض لم د مهربان د من ربك در بسخ است حق واجب شي نه لري پر الله پاک بد یعنی انسان چې ارڅونه عبادت او بندګي د الله کوي پر الله باندې جنت نشي واجبه ولی د دپه د عمل د خاطر څخه الله پاک تفضلن پر ځان واجب کړی دی کدا یې په خبره پوسو یو سړی یو ښه کار کوي بار د بل وای یار د ستانو د یو زری زپوره وړم دغه په نام کې درکوم تو خو د خپل کار په بدل کې نه دی پر لازم کړی خو سړی د خپل احسان د وجه برای زګی پوره وړم خلاص ځان په پوره وړي کې سره راوستي دا دغه سړی کرام دی کنه تو خو د خپل ځان لپاره ښه کار کړی دی نه یو سړی د ښه عمل کې خپل د ځان لپاره کې د بل نت پر ښه سي برای ساده یو زری زپوره وړم درکوم نو د په پوره کړی دی دا عمل په مزدوري کړی خودګه سره قرارداد نو خپل کړی دی مګر هغه څه په ځلان ځان پوره وړي کې نو در رب العالمین عبادت بندگی دا پر انسان واجب ده ولی خدای د الله مخلوق دی د طرف پر الله باندې جنت نه دی واجب د خپل عمل په بدل کې نو الله چې واجب کړی هغه فقط دل دی هغه نو فقط لن دا د جاته د فقط لن علت د ما قبل نعمتو د فار فقط لن د جاته د احسان من رب کدر بس استا دا د الله په زل کرم دی چې باندې کې دغه نعمتو نه تاته در کې متقی ذالک هو الفوز العظیم په پای کې دا خبره ورزم کړه چې ذالک دغه نعمتونه چې متقی تر لاسه کې هو دغه نو الفوز او کامیابی ده العظیم او لو یاره دا غټه کامیابی ده بیخي لو کامیابی ده ولې موږ په دې دنیا کې کله یو شپې د پاره چې یو ښار ته تللی برای یو مېرمن یو کور یو څوک شناخته پیدا شي کور ته مبوزي برای و یاره کامیاب اوسې ما د هوټل د جنجال څخه خلاص ولم نو دا چې د یوې شپې د پاره دا د ابد د پاره جنت نو خود الله فوز عظیم ورته وایي چې غټه کامیابی ده نو تر دې ځایه پورې دغه مضمون چې ما ول هغه د قیامت ورځې یو څه واقعات پاتې په تېر درس کې اجمالا ذکر شوي وي په دې اوس درس کې تفصیلا هم د چا هغې ذکر شوي هم د چا هغې هم د مؤمن غې او هم د کافر غې ذکر شوي بیرته د سورت ټوله مدعا ته ورځي د سورت ګرد مدعا خو د الله وحدانیت و د قرآن حقانیت و د رسول عليه الصلاة والسلام رسالت و بعث بعد الموت دا ګرد الله تعالی بیا داسې په یو خلاصه توګه پیش یدې شي وایي وایي فإنما نو بېشک یسرنا موږ اسانه کړی دی خو دغه قرآن په اعتبار د دا مضامینو بلسانکه په ژبه سره ستا ای محمد و محمد علیه الصلاة والسلام ژبه خو عربي وه دا لسان په دوې معنایې کاریږي که تاسې پوهیږي په خبره باندې ژبه دغه ژبې ته هم ویل کېږي دا د غوښې ټوټه ژبه هغه لغت ته هم ویل کېږي برای ته په کومه ژبه خبرې کوې برای په پښتو یې کوو بلای په انګریزي یې کوو بلای په پارسي یې کوو دغه پوښتنه نه ځین کې چې ته په کومه ژبه خبرې کوې خو هر چاته معلومه ده چې ژبه د غوښې څخه جوړه ده هلته په هغه ځای کې د ژبې څه مراد لغت دی چې په کوم لغت غږېږي یو ګاګی بیا ډاکتر وایي ژبه راوباسه دلته داسې نور ته وایي چې ته پښتو خبرې وکړه چې زه واورمه د غوښې ځینې مراده ژبه راوباسه معنا دغه ټوټه غوښه راښکاره کړه دلته هم د لسانه څخه دواړه ترجمې صحیح کېږي دا یې مطلب دی یو فإنما بشک یسرنا موږ اسانه کړ دی خو دغه قرآن بلسانکه په ژبه سره ستا ای محمده چې عربي ده په عربي ژبه مو د دا مشرکانو دپاره اسانه کې خو د دې د پلارو د مور ژبه عربي وه نو پر دغه سربیاره باندې چې دا په عربي ژبه ده ته اسانه دی په مادري او په دري ژبه باندې دی دی ایمان را نه وړي نه ایمان زده کی نه جنت دوزخ زده کی نه رسول و پیژني نه قران و پیژني غټ ملامت دي لعل شای چې هم دی به تذکرون پند واخلي خو دی په خپل جبه دی اوس کدا قران کریم په پښتو نازل شوی زموږ د پاره به څونه وسایي وي لږ څه وجه یې غوښته خو زموږ پښتو تور او فقط په مازی لږ نو کې یو بیان ورسره نو په خپل په خبره باندې خلک پوهیدل خو جبه پښتو نو الله پاک وایي ما دا ستا په عربي جبه اسانه کی د دې د پاره د مشرکانو د مکه شای چې دی به پند واخلي په خبرو سره چې دا چیرې سیږي په قران کې دا مهم مهم مزامین بل ترجمه یې ده فإنما بشک یسرنا من اسانه کړی دی هو د قران بلسانی کستا په د مبارکه ژبه سره چې د رسول علی السلام په ژبه بیان دی رسول علی السلام ته د فصاحت او د بلاغت هغه معیار ورکول سوی په بل چا کې نه ونه ولې پیغمبر علیه السلام په ټولو عربو کې فصیح اللسان و فصاحت اللسان دغه دی چې یو انسان دا طاقت ولري چې یو ګرام خبرې د یو چا په دماغ په اسانی ورننه باسي برای ډېر فصاحت لري موږ ورته سخوا دي پر ملایانو سبکان ویلي څومره فرق دی د انسانانو یو ملا هغه سبق وایي ساده یې کې درته کرار دسې سر په خلاص شي او بل ملا ځان هم زاره ترقی کي ته هم زاره ترقی کي غیرې چې ته اوس وایې زوی ویلي ته چې د خبرې سر و پای نه معلومېږي برای فصاحت نه لري په خپل ځای کې په خبره پوهېږي د بل چا دماغ ته خبره نسي نقل کولی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دغه توان و طاقت درلودی د بل دماغ ته خبره په اسانه نقل کوی سو چې هر څونه ګران مضمون وای په ساده لهجه بیا بیان کړي نو دلته دغه سې مراد چې موږ اسانه کې د قرآن بلسانی کې ستا په مبارکه ژبه ستا په ژبه مو دې ته بیان کړي چې څونه فصیح اللسان د څه دپاره لعل شای چې هم دوی به یې تذکرون پند واخلي کې پر دغه سربیره وانخلي چې په عربي ژبه دي او د پیغمبر په ژبه بیان شوی دي نو غټ ملامت دي نو کې نه اخلي نو به څه کوي فارتقب انهم مرتقبون فارتقب نو ته انتظار وکړه دپاره د عذاب د دوی انهم بشک دوی مرتقبون دوی ام انتظار کوونکي دي ستا دپاره د تکلیف ته د دې تکلیف انتظار وسه الله به عذاب راولي ولي چې د دغه کار سره سره چې الله ستا په ژبه په عربي ژبه او ستا په ژبه دي ته اسانه کړي دی پند نه په اخلي نو دا چې دی د خلکو پر چا باندې ازلي بدبخته دي نو انتظار وکړه د چا دپاره د دوی د عذاب فرتقب نو ته انتظار وکړه دپاره د عذاب د دوی انهم بشک دوی هم مرتقبون انتظار کوي چې دوی به ستا دپاره د یو مشکل چشکي انتظار باسي یا فرتقب ته انتظار وکړه دپاره د نصرت ستا